أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الفتح دا اول آيات سخه تر دريم آيات فوريو دا نوي سورة اول دا جي معرفت في جندگلوي چه دا هغه دا دا چه دا دنم دا دا غا سورة نمي الفتح دي فتح کامیابی ته ویل کیش. نو په دې کې الله تعالی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې امتنان کوي. امتنان پر یو چا احسان وښول. الله پر رسول الله علیه السلام احسان دې چې داسې فتح مې درلره درکړه، داسې کامیابی مې درلره درکړه. د دې کامیابی تفصیل به نو بره بیا وروسته د خیر راسې په ترجمه کې څه شی ځینې مراده د دې کامیابی څخه. دا د حدیبیې صلح مراده ځینې څوک څوک وایي د دې فتح څخه د مکې فتح مراده، لیکن اصلا جمهور محققین مفسرین وایي چې د حدیبیې صلح مراده. د حدیبیې د صلح تفصیل به عربي زه درته کوم. نو دغه سورت الفتح بولي چې معنی هغه د کامیابی، او دغه نوم چې دلته پر دې شو سوی دی دا د ټولو سورتو څخه مخالف دی. په نورو سورتو کې چې به نوم پر سورت کښېښول سه هغه نوم فقط د ده نښه وه، معنی چې هغه سورت چې دغه تور یې په کښې کې راغلی دا نښه وه. دا د دې سورت لپاره عنوان دی ګرسره، چې دا سورت دا سره تر پای پورې 400 آیات دي ټول د دغه فتح په متعلق کې دي. نو ګوره دا یې ام نوم سو ام عنوان سو. عنوان هغه دی چې معنا د دا سورت ټول مضمون په کښې کې راجامع. نو دا فتح د دې سورت ګر د مضمون په کښې کې دي. نو خلاصه د خبرې دا چې دا الفتح سورت ام نوم دی د الفتح د ده دپاره، او هم یې عنوان دی. د ده نمبر چې دی د نویشکې د لارې څه چې ورته وګورو نو اوس دا 43 نمبر سورت دی په قرآن کریم کې، لیکن د نزول د لارې چې ورته وګورې نو دا 111 نمبر سورت دی. تر سورة الجمعه چې بیا راځي دی تر هغه وروسته په نزول کې نازل سوی دی. نو د نزول نمبر 111، او د کتابت و د نویشکې چې په قرآن کې دی لیکل سوی دی نو هغه نمبر چې دی هغه یې 43 نمبر دی. د ده نوعیت چې د کومې نوع دي د قرآن کریم سورتونو خو نو دوه نوعې وه، مکیه وه مدنیه وه. دی مدني بلل کیږي دا سورت. ولې مدنیه ده؟ د هغه وجه دا ده چې دی بعد الهجرت نازل سوی دی. دا په شپږم کال کې د هجرت نازل سوی دی. نو چې نبی علیه السلام کډه وړې ده د مکې څخه مدینې ته، په دغه وخت کې چې سورت نازل سي هر ځای کې نازل سي هغه ته مدني ویل کیږي. نو دا سورت خو اصلي د مکې و د مدینې په دا مابینس کې نازل سوی دی، په سفر کې نازل سوی دی چې پیغمبر علیه السلام د حدیبیې څخه مدینې ته تلی پر لارې. نو دا لار خو غوره مابین سو د مکې و د مدینې. دته مدني موږ ولې وایي؟ د دې وجه خو د پیغمبر کډه و کور چېرې دی په مدینه شریفه کې دی، یعنی بعد الهجرت دی. نو ځکه یې مدني ورته وایي. که مدني په دې معنا کې چې په مدینه کې نازل سوی، نو دا خو مدینه کې نه دی نازل سوی، دا خو پر لارې نازل سو چې نبي علیه السلام د مکې څخه مدینې ته تلی. نو مدني په هغه معنا دی چې د هجرت وروسته دی. نو دا د ده نوعیت دی. د ده آیاتونه چې دي هغه اندازه 90 آیاته دی لري، او رکوګانې چې دي 4 رکوګانې لري. رابطه د ما قبل سره په چیش کې ده. دا تیر سورت چې سورت محمد و د هغه سره رابط په دې کې دي. هلته چې دي د هغه سورت د محمد د 15 آیات کستې صفایادي فلا تهنوا وتدعوا الى السلام. دا هغه ځای څه چې تر پایه پورې راسې په هغه سورت کې چې و ترغیب ذکر سوی و د پاره د شندلو د خپلو ځانو او د اموالو، چې الله ول د جهاد ځان مسپموه چې ځان نه شنګې نو سستي کوې صلح فجزونچکېشي جر سوله سوی وای. فلا تهنوا وتدعو الى سلام قسمه سستكوي او مبلنا وجوري تكويشته دي جوري فيشني ادونه كيج كافر تاوراسه جوړه را سره وک دي جي فيشني ادو کشرا سره جوړه را سره وک نو دغه ګورم معنا ځان مسپمه و بیا په دا بل آیات کې تل ذکر کړی و چې الله پاک لها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ولدینی کسان به حالت کین ګوره معنا په مال کې بخل مکو نو دغه پنځه جرشم آیات سره د سوره تر پای پورې ترغیب وو دوه شیانو ته ذکر شوی یو د چې ترغیب په کښې کې د ځان شندل بل د مال شندل و دلته په دې سوره کې چې بیا دی په دا سوره کې فتح کې دلته یې هغه مواقع د بزل درشي چې معنا نو ته به ځان شندې په کومو کومو ځایو کې لکه دا ځایونه چې په دې سوره کې بیانېږي چې په دغسې ځای کې ځان مسپمه و لکه بیعت رضوان به دلته ذکر سي یا د مثال په طور د مال د انفاق ځای به راسي هغه به ذکر سي چې معنا لکه دغه مواقع چې په دې سورت کې ذکر سوي دي چې دا ته ځان مسپمه و دا نه معنا چې زموږ خلک په باطل کې ځان نه سپموي پر حق چې راولې بره پښې ټینګې کې نه پر ورځي دغه رقم نو د ربط معنا یې څنګه سوه په تیر کې چې و ترغیب ذکر سوی و چې ځان و مال وشنده په دې سورت کې مواقع او ځایونه ذکر کړي چې په دغو ځایو کې وشنده نو هغه به ذکر سي نو دا تر دې ځایه پورې د دې سورت معرفي سوه اوس ترجمې ته نه راځو د دې سورت په ټول مفهوم چې سړی پوهیږي د دې دپاره یو څو مقدماتي خبرې ټولو تفاصیلو ذکر کړي دي هغه مقدماتي خبرې به سړی د مثال په طور په ذهن کې راولي بره د دې سورت په معنا باندې پوهیږي هغه یوه خبره دا ده چې دا زده کړه یې مخکې په کار ده چې نبي علیه الصلاة وسلام په مکه شریف د مکې شریف څخه هجرت وکړي او مدینې شریف ته نو دا خو نبي علیه السلام دیارلس کاله دلته تیر کړي وو په مدینه شریفه کې د ده پنځه کاله عمر تیر سوی وو د بدر غزا سوی وو څونه قتل قتال یې پخوا تیر سوی دی چې پکښې کې سوی د احد غزا سوی وه دغسې څه نورې غزوات چې سوي د احزاب غزا لا سوی وه د احزاب غزا په پنځم کال د هجرت وسوې احزاب چې ټول عرب مشرکان راټول سي چې پر مدینه باندې ورځو لکه دا ناټو چې اوس جوړه کړې ده چې ریښې یې کاږ ختم کوي ګر سره مدینه ټول اوارو ګر سره بیا ریښه وخیږي دغه د احزاب غزا هم تېر سوی وه نو دا غزوات چې چیرې سوي وې نو د نبي علیه الصلاة وسلام د اصحابو او د مکې د مشرکانو ترمنځ به نو عداوت وکم اوج ته رسېدلی وو خو مړې سوي دي په څه وو د مسلمانانو څه شهیدان سوي دي د هغو څه مردار سوي دي بیخي ډېر په دغه کال کې چې دی دا شپږم کال دی چې دغه د هجرت چې دی رسول علیه الصلاة وسلام خوب ولیدی خوب یې داسې لیدی چې دی د اصحاب تللي د مکې شریفې ته عمره کړې ده باره نو دا د عمرې څه چې سړی دی حرام ځان حلالوي څوک څوک سرخ ریي د چا چې څونې خوش وي هغه نو څونې لنډوي باره هلته څه غچي کي نو بس دی د احرامه څه حلال شو نو دغسې نبي علیه السلام خوب ولیدی لیکن په خوب کې دا الله پاک نه وروښوله چې دا خوب به څه وخت ترسره کېږي تاریخ نه دی ورښولی مګر خوب یې ولیدی نو د نبي خوب خو وحي عین وحي یو قسم دی د نبي علیه الصلاة والسلام خوب د هر نبي خوب حکم د چا لري د وحي لکه آیات ته نازل سي چونه دا خو د شک وتلي رښتیا ده چې خیږي خو مګر دا چې څه وخت کېږي هغه تاریخ خو نو نبي علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی نه ورښولی نو رسول علیه الصلاة والسلام دغه خپل خوب په اصحابو کې نشر کړي و اصحابو ته دا خبره وکړه چې ما دغسې خوب لیدلی دی چې هیڅ مشکل نه وي جنګ نه وي بس وخت خپل عمره کوو دغه سرونه خري څوک یې لنډوي نو اصحاب خو خپل وطن ته تېر شو خو د مکې څه مهاجر سوي او شپږ کاله یې معنا نه وه لیدلې نو برای دا شوق په دې کې بیخي ډېر ستلوار شو چې اسې تللي وای نو د نبي علیه السلام په خوب کې شک شبه نه ستنو خامخا خیږي رښتیا دي د دوی شوق ډېر غالب وسو تلواري وو د رسول علیه الصلاة والسلام بس یوه پله په ځین کې دغه را وګرځېده د دې اجتهاد وجې خواته ولاړې چې بس ځو دغه یې وخت دی نو د دې دپاره بیا هم چې دی ورځینو مکه خو د دښمنانو مرکز دی کور کوڅه او کلی د دوی دی ته اوس د دې ځای نه وله د خلکو ورواریدوه چې هغه هلته چې لا نه راو ته یې په احرام کې نو ته به هم خو د دې څه چې نه باید د جنګ پیښ نه شي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو سیاسي کار دا وکړي بره یې ورنو ته چې داسې وکړي ټول مؤمنان خبر کړي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عمرې اراده لري هر مؤمن چې واسه کېږي راځي نو شاوخوا د مدینې په کلیو کې خو مسلمانان ډېر پیدا سوي وه هغه خلک چې خبر که په مسلمانانو کې خو نو ځینې صادقان وي ځینې هغه چې ما مسلمان استم فقط هغه لفظي خبره ده هغه کسان چې په زړه کې یې د اسلام ریښې ټینګې نه وي هغو پټه مشوره سره وکړه بهر دی که لیوني دي دماغ کار نه کوي موږ ته څوک شکر عقلونه لرو ولاکه یو ورځ باندې ځینې راشي مکې ته ورځې په سوو مړي دي ځینې کړي دي دښمنۍ مو سره سته پنځه شپږ کاله مو جنګونه سره کړي اوس په احرام کې ورځې محرم خو نو چاته چپلاخله بیا نه شي غورځولی دو هغه مصالح ته خپل کور کله دی پر بامو بدرته ناس چې بغره کې بدرته ناس ته په کڅو کې در باندې راو بچی خو یو ژوندې ولا کراوزی بارے مرتی سی بیا کلی نکو مرتی سی بقرار صبر او ځان پات ځینې کسان مؤمنان چې صادقان و هغه او توسدته وګوره چې نبی علی سلام شهید کیږي چې په سر کې شهید سم زور سره ځم نو دا صادقین مؤمنان چې سره راټول شول چې رسول علی صلاتو و سلام پر خو به عقیده و او پر دا خبره عقیده و چې په خدای چې په امن او سلامتی وکو ابره ول مرګ سره ځو نو په ځینې روایت کې څور لسنیم ساو نه پر په ځینو کې 15 ساو نه پر څور لس خدای چې عدد د څور لس ساو څخه تر 15 ساو پر دواړو روایت راغلي دوغن اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټول سو تور چې د عربو دغه سیزی وردی لکه وس چې زموږ سیسی بلاته شبه لکه وس چې زموږ د مثال په تور د دالکانو په کونه بیټ سړي نه دی دلته دا بیټ ورسره دغه کړی بیټ دغه داړه نه ده ګینچ په وای نو دا خو چې دی دغه توري پر ځای دغه ورکی کوپارو په لاس کې شي معنی مسلمان خو به توره ګرځول دکې وز دغه لرګی په لاس کې ورکی شته په دې مشغوله ست دی کامیابی او ناکامي وس دغه مگر دا چې دی د مال د توري پر ځای وس بوجه کې ورکړی دی کني اصلي د مسلمان په وجه کې چې دغه باید اصلحه نو یو اصلحه د انسان زیور بلل کې دی نو خود رسول الله علیه السلام د اصحاب سره توري وې خو په کې کې وې احرام ام تړلې اغه توره پټیک کې دا معنی چې جنگ ته نه دی روان انو دغه څور سپینځله ساو نه پر او اویا دانی وشان ور سره را ری کړ چې الته په حرم کې بیا قرباني کی دا میاشتو د ذوالقعده چې موږ میانی میاشتو ته وایشت کښنی اختر میاشت کې رسی او بیا نو دا میانی میاشت ورسته د لوی اختر میاشت په دغه میانی په میاشت کې دی بار روان سو د مدینه شریف څخه نو براغه د احرام وتړي سره ځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو کار وکي اگر دادی چې مخکې جاسوس ولېږي نبی علی صلاتو والسلام مخکې یو جاسوس ولېږي و دغه ته مکی شریف ته چې علت دی ورسی چې د مکی د خلکو آل معلوم کې مکی ته خون هم دغه رقم خو د دوه نفر سره مقابل خو اړیو په بل کې جاسوس لري چې نبی علی صلاتو والسلام راځي چې د مکی خلک ثوای په دې بار کې دا جاسوس چې وو بصری بن سفیان کعب بن امیدی دا تللی و دوره نبی علیه السلام تب د مکی خلق ساری چې دیته د اوازه ورسیږي نو چې ارچا لیکو تب بیا مشته اطلاع راکړي دا خو مخکې تللی پیغمبر علیه السلام دا دی روان شو نو چرالی د عصفان علاقه ته چراورسی عصفان دلته مکی شریف ته نږدې دی هغه جاسوس د نبی علیه السلام رالی د بصری ابن سفیان د ځکه غوره کړی و د نوې اسلام راوړی د بصری ابن سفیان نو چې چا نوې اسلام راوړی عام خلک لانه و خبر هم کړي دی آزاد ګرځېدلی سو ار مجلس ته حاضر یدلی سو دی و عصفان ته ځان ورته راورسوه د نبی علیه السلام مخته بارل د مکی ټول خلک سره جمع سوي دي خلک یې مخته مرالېږلي دي په وطن کې هم ټول اتفاق کړی دی نو د مکی خلک چې خبر سوه هغه سره کښېنسته د مکی خلکو مجلس جوړ کړي په دې خوا د پیغمبر ډله روانه ده د عمرې احرامونه یې تړلي اوښان ورسره دي هغه هلته شورا جوړ کړه چې اوس یې څنګه کوي اوس د دوو جانو ترمیان سوه د مکی خلک د مکی شریفې حج و عمره دا د شرک په وختو کې هم آزاد و هر چا حق درلود چې حج و عمره کړی وای د مکی د خلکو حق دا نه و چې دی څوک مني کې بهره لوس کې مني کوو خو عرب به ټکاره وای چې څه که د خدای د جنت څوک ګرځي نو دا خو یو کې منه کوي خو دا رنګ دی بدیر او بل به دا تور را پسې وتلي چې او مکه یې قبضه کړل مکه خو د ګردو مؤمنانو وه دا خو اوس د مکې مشرکانو قبضه پر ولګوله ولنو دا پی غور ته ځان ټینګوي او کرا پرېږدي چې دی راسي دلته په مکه کې توافونه ماته کوي نو خو بیا به مو کړوسي ته له خلک پیغور کې چې د پلار قاتل دلې ګرځې دي تا په ورونو سر ورته کتل ستا په کوڅو کې ګرځې دي بابا دا دواړه پیغوره زور غواړي که دا تور خلک در پسړي چې د خدای د جنې خلک ګرځي هغه د هغوی حرام تړل دي د مکې ته نه پرېږدي ول دا هم یو پیغور دی او که داسې کوي چې غږ نه ورته کوي چې پیغمبر دلته راسي توافونه کوي اصحاب ورسره نو خلک به خو دغه یو ستا ورور وژلی دی بل دې پلار در وژل دي دا بل دې وراره وژل دي بل دې اکا وژل دي قاتلان درته ګرځي د کور مخته چې دور ویشته تیریږي ته دغه نه غیرت نه لري چې پر راواچې نو کومې خواته اوږه ور وړي برای مشوره دا سره وکړه برل بس دغه تور دې راپوري سي چې د حرام څخه خلک مني کړ دا دې راپوري سي مګر دې دې ولا کړ سره دغه ټینګ عزم سره وکي فوجه تیار کی مخکې مور واسطه ولا چې به مخه ونسي نو د عثمان پر علاقه د راپور چې نبی علی سلام یې جوړو دې دغه آل وتره پیغمبر علی صلوات و سلام چې د خبره وارد برای مسیر بدل کی ول حضور ټول چې فوجان را روان دي توا سو درې سو فوجي سپاره دي مخ ته د تر ازي جنگ در سره کی پیغمبر علی سلام چې پر کوم لار دغه ته تلګه د مکه ته هغه لار بدل کړ سخت لار د غرو د شلو لار واخستله د حدیبیه علاقه ترالی دلته برواړول د دلته چوار ول چوس خبر معلومه سپدی بیا ته چ دما زیوارلی د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وش چوس ول ګوډای ول نتله چار څه وسر ناری کړه هی هی کی پری ول وش نتله برای ول چ معنا غړی لانس وګای گای بده دی حیوان ول دی غړی لانس ول نزی و بیر دی دا بارا پیغمبر علیہ السلام الیا غړي نجلن سیدا وشه ز پیجنم اصل ذات دی دا هغه چا بند کړل چې هغه پیل منع کړی و د مکه څخه د مکه څخه پیل چا منع کړ خو الله عز وجل منع کړی و چې نتلو نه پرورتله ولا هغه منع کړی او صرف دې کستا او قسم وخت بر لک قریش زما سره هر قسم معاهده کول چې د اسلام سپکاوی نه پکشي کیږي ورسره د ختم ګرد اصحاب جوار پدې کې حکمت سوالي خودي الله نه ورته چې ولاس خو به دې له علاقه له تاریخ ورواشه تاریخ خودي د ځان معلوم کې نو پیغمبر له کدي اش شرط ما تک شې شو هغه شرط چې د اسلام سپکاوی نه پکشه د اسلام قانون نه پکشه کې پایمال کې ورسره د خطاو مې پرېښته مې نه نو دلته به د حدیبیه کې دې دلته بارا پړاو کې پجازه کې ول بدلنو وس دا پېښ خوې و وس بل پېښه دا پکشي کې وس ول چې د نبی علی صلوات و سلام و دغه زیتن برای بودیلی بن ورقان میجی د بنو خزعه سردار دی دا د نبی علی سلام و دی پوج ته بر رالی دا د نبی علی سلام پوج خو معنا جنگیالیان دا خو جنگیالیان نه خو ما زتوی پتیک کی ورسره د اصحاب د عمره ته دی بر دا ور ترالی دا د یو سردار د قبیله چې د دې ال معلوم کی دغه څه خزان پیغمبر علی سلام را پناه کی دا غلری جه خو ترالی دا چور ترالی پیغمبر ته سیر عدل لري چې شکوي دخل چم چې مانا تیس وس دماغ کار کی کنه کی د کلو دشمن دی تور لر ورزه وسته د دغه په احرام کې ورزه چې چا ته چپل اخم نس ور غرز ولای ته د په کوڅو په ګړی کې ورته اجازه پر ما کا ته واپو نه کو پیغمبر علی السلام ول کی ویني دغه هدی را سره دی او شان یې ور یاد کړي مش ټول احرام باندې جنگ را ده مش نه لرو نو پر ما کا خو ته واپ ته ار مؤمن دار چا حق دی حتی مشرکان یې پکې غوښ مش حق دی نو مش اراده بل شي نه لرو نو اغه سلیم چې یې ته وکتل برای صرف خبر اخلاص چې واقعي دي د جنگ را ده نه لري نو ورلې د مکه مشرکان ته برول چې دا خلک د جنگ را ده نه لري اسلام ورکی چې لا خپل عمره او کیږي خپل کوروت هغه برا ورته ته پدې نه پیاجه لکه امر چاته کښنه لکه تاسو لیدلی په داخ سیاسي شان په دې مش په یوه کې چې په ځا ته مو سردار را لې ماته نصیحت کوي تا خو به هیڅ ماته نه فوجان را کړی وای معنی خلک را کړی وای ته لیدا ماته بچلاري ورلکه کار په لر دا خیرت حليس بن علقمة دا حليس بن علقمة بعد أحابش سردار أحابش بأغا كشني كشني كلي وش فرما كار أصر خيضي لي ودوغة أحابش وين دا جيو سردار حليس نمدي بارا دا قريش دا مكي دا ورتر آواز باري التوارس دا سر خبره وكور تا دلتر آزام بريردو جنة بلارس زب برتا مخو وغرزو وكن يغط جان بدل تا پيش أغا چرالي دا رسول عليه الصلاة والسلام سر شينس دي نو دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام سر شتي سنگر آغي نبی علیہ السلام خو چی ویني خدا غ خلق دي حرامونه ترلي جنگ بوت اراده نه لو نو ته برګه سره ژغلا و نو کی بر دیم روان شو بل بر ټول ول نه جنگ ته نه جرا غلي دا عمره کی استحین نسو سره یو یو تر اوسه خدا غم پچی کی کد نه نه درکشل نه د سوچ جنگ کی تر اکشل یې ګم نو دا تاغه په قول هم ونه کړل ورسته بیا عروه بن مسعود ثقفي دا بل سردار دی دا د طائف د علاقه جام د قریش سردار بره دی ورته ولر ول ورس د سړی پوک ورا یو سړی خو هغه بدیل خپل خپل ورته رااله دا بل حلیس بن علقمه دی را واسطه او عروه وس دریم سړی دی چر واسه نبی علی سنت برل دی پوک دوری چورته ولر سی ته نسیرات لای هغه چر علی بیا د نبی علی صلوات و سلام سره خبر او کړ پښتنه چې څنګه راغله پیغمبر خو ګرد ته معلومه د زمر احرام او ته ګر خو احرام ترل دی محرم سړی جن کله کولای شي بل زمر سیوا توره د نوچ جنگ کی په ما پښتا قط مدینه ته سوک را وخد 200 300 کیلومتر لار ده ما ته طاقت نه را رسید جنگ زما حال ده جنگ دی زده عبادت ته فار راغلم دا سره دا خبر وک هغه چې قریش ته ور لیبره و چی دا د جنگ د فار نه جراغلی قریش خبره و نه منله مگر دنو دا یو کار وک یو عروه بن مسعود چې دلته وو چې به کتل د نبی علی سلام حالات التول بره ول د جې سړی سره جنگ مو نس کولای داغه وجدا د دې چې نبی علی سلام په اوداس تازه کوته د پرپامو دا وشار سړي چې ارشې څاري ته نو زموږ یو غلدن کوس یو ځای ته واسته په چې بس غاله کوو ګور راشه د دوی غدا سړي چې ودلته دا چې راځي بر نبی علی سلام اوداس تازه کاوه او به يم ځکه ولا کرسلی د اصحاب پر عملی وي جنگ پر کاوه دا او به په لافه کې تک کوي دا تبرک ته دا غزا ثابتيږي نو خدای نبی علی سلام دا اوداس وګړي زفر اندام چیرې شوی اصحاب په بزام سیمو شل یې چا به شل دارک حتی د پیغمبر علی السلام خیل چې د توکي مزکته نه دی رسېلې پر عملیه به ویل عمل کوي به ولد نبی علی السلام په حضور کې یو په زور خبره نه کول د اوس شاګردان خو چې استاد ته ګرځي چې وده استاد یې غي شاګرد دی دره کمی د استاد د شاګرد ادب دی چې خبرې به قراری قرار کوي د پیغمبر تر اواز په زور اواز نه کوي خبرې قراری قراری کوي او د رسول علی صلوات و سلام چې کوم متابعت او اطاعت دی هغه کاونه دی د دغه سړی په دی پاکي ځانونه ګرځي قرباني جنگ کی او بد جنگ په داخله عمليه تر هغه لیکار مو په لري لار ورکې دغه خبره هم ونه منل رسول علی السلام په دې وخت کې شدی حضرت عثمان رضی الله عنه تلسن پر سره حضرت عثمان خدای نبی علی السلام وفد چوروای چورویږي چې تسلاري لکه دا خدای دی دغه استازي وشرات له پیغمبر حضرت عثمان رضی الله عنه غواره کې حضرت عثمان چې نبی علی السلام استوا لسن پر مسلمانان نور ولرس بل المجرم مکان د دې جرم د اسلام باور ته کې خدای شپش کاله نه راغلي د خپل وطن پیرار کړی موږ به مبارسه شری د ترڅکی ولی قاصد خو نه وجل کې دا قاصد ادا لسن پر مسلمان ولر پیغمبر علی السلام تیس په بل کار هم وکي په مجنه کې اوس مسلمانان پاتو کې مزوري چې هجرت نس کولای کو پاور راګرزول محاصره او لغوت په پټ زیری ورکې چې لږ وخت پاتې دي خیره سره فتح راځي مکه فتح کیږي بس یو څه صبر لاو کې دغه د دې ظلمونه وزغمي برابر د خیره سره مکه ګر سره زموږ ګر سره به ونیسه دا زیری به پټ ورکې هغه مؤمنانو ته حضرت عثمان رضی الله عنه چې ورلې د جلس نه پر سره برابر د مکه قریش چې و د وزنده تو ودا دیسکیل اصلي خبر دا و چې دی دلی بنګي وساتي په خبره مصرف وساتي ورځ ډیره چیرې شوه دلته په مسلمانانو کې چې کوم راپور چا خبر کې بار حضرت عثمان خشید کړ هغه په شهادت پر سواله کې به وویني نشي درته راتله کنه دی شهید نه دی فمکه کې محاصره غونډې دي کوپارې نه پرېږدي نو دلته بالا یو درخت ده په حدیبیه په علاقې دا درخت نو اوس بیا دی وهجه د انستفاده کی ا مسجد زور دغه وخت ولار چې پرځي به مسجد جوړ کړو نو در دغه درخت لانی نبی علی السلام کښې نه سي اصحاب او ټول چراسي بیعت کو بیعت پر چی شکو بیعت رغبان ورته وای چې دغه ځای څخه موږ ځنه چې دغه ار یو دغه نه کیږي چې دی حضرت عثمان شهید کی قاصد خو نه وجل کی قاصد خو چرالی قاصد سره به خبره کوي تر جوړ وخت کیږي نو موږ جنگ کو پر جهاد باندې بیعت نو دا پر جهاد بیعت پیغمبر علی صلوات و سلام در چا سره لاس په لاس بیعت کاوه د اطمینان نه ځنیخ چې دغه وخت پوری چې ګرد کور فکر نو سوزو بنو ول وو د دې بیعت چې دغه آل مو چاته ورلی و قریش ته ورلی چې بار او هو دا بیعت چې اوس دا بیعت نو ماز خبر نه و دا د نبی علی سلام بیعت چې پر مرګ وخت شي پلا خو هغه بیان بل ورته کړی چې برال دا سوبې مزیک ته ولا کرسیر چې د نړۍ ته کوم ځکه تند راشیر دلته دا به عثم ځنی واخستي نو یو جنگی چې دا فارس کې چې زه در مرګ جنگی ژوند دا څوک ماته ولای شي هغه څوک ماته ولای شي چې دا غد د ژوند امید امي چې بره به وتشته بره تشت دا د مثال تر دغه ناټو چې ماته کړ ګرد چا ماته کړ خو دغه خلکو ماته کړ چې هغه په مرګ نه وبند بره زه به ما په ځان پښتړم دا دی ویز غره وکنه بس غره نو خدا چې پنځله سوه نفر جوغه دغه بیعت وکي چې زه منسم دغه سره نه ځم نو دلته بارا د کوپارو سر خلاص چې دا سړی جنگ یا او کلک جنگ بارا نو په دې وخت کې یو بل سردار د قریش او سهیل ابن عامر بن میجه هغه ورته راوسته بارا له تولار سره د سر د صلح قرارداد وکړه هغه د قرارداد شي یعنی ورته وشور بارا په قرارداد کې به دغه ورسره ولي کنه هغه رالی پیغمبر علی السلام ټول صلح وسره پیغمبر بالکل ګوره د صلح پیشنهاد پیغمبر نه لیکل د اخر پیشنهاد وس ګرد عمر صلح هغه وخت کې چې کافر پیشنهاد درته صلح بده مؤمن د خانه تقدیمی خلک زموږ عوام خو د کفار پر خوایي نو سول دي ورسره وکي نو سول ورته شنو سول ول ورسره وکي سول خو د کافر کار دی چې د اول ما ول جنگ ته مجبور کی چې جنگ ته مجبور کړي وس بده صلح پیشنهاد بده کی نو دی دا سړی را وجړي دا سهیل ابن عمر برای د قرارداد خبري چې دلته پیښېدلې په قرارداد کې اوسو خبري کې شولې نو هغه خبري چې به دا چې د دې د خاصه کې شول سوی یو خبر په وګو کې دا و چې لیکړی و دا دغه د قریش د خاصه نبی علی صلاتو و سلام کې ویل بارې یو خو به چې یې سر خال په تو ګرځي زیه به اجازه سر خال په عمرانه کې زیه احرامونه د اخلاص هغه ستا کړ دی پرېږدو جن دا یو شرط بل شرط دا ورته کې شوی بارې ورته ویل چې لس کاله مرتس ما بینس کې بیا جنگ نشته دا یو دوم شرط د قرارداد مودای څوک لسکاله چې په لسکاله کې به نه ته مشته توان رسې نه به زموږ انډیوال ته تاوان رسې، دا انډیوالي بیا سرهیې، دا قوم د هغه انډیوال دي، دا د هغه انډیوال دي، دې حلیف بولي. حلیف معنا قسم یې سره کړي چې ته په شوبت کې سره ملګري. زموږ به انډیوالان و شریکانو ته بم تعارض نه کوي، موږ یې ستا ویغته نو دا یې دوهم شرط سره کښېښوه. درېیم شرط یې دا کښېښوه چې د عربو قبایل دا نور قبیلې چې دي، که ستا ملګري کېدی زه حق نه لرم چې را وګرځوم، که زما ملګري کېدی ته حق نه لرې چې را وګرځې نو کېدای شي په خبره پوهېږي. څلورم شرط یې دا ورته کښېښوه چې بارا یې وویل چې که چیرې د زموږ د مکې د خلکو څخه یو څوک تیسې درلی در تسلیم شو بېرته به په لاس راکوې، او که ستا د طرفه څخه یو څوک رالی موږ ته را تسلیم شو موږ یې په لاس نه درکوو. کېدای شي په شرطو مو سر خلاص شوی. اول شرط چې شو چې اوس به حج ته دغه عمران نه کوې، اوس به ځې احرامونه به دې کوې، بیا بل کال به ته راسې، هغه هم درې ورځې حق لري، اصلحې به نه درڅخه، خپله عمره به قضا راوړې، سږ کال به نه کوې، زموږ رنګ به کېږي. دا یې اول شرط. بل صلح به در څو پورې تر لسو کالو پورې به تعارض به نه سره کوو. دا یې دوم شرط. درېیم شرط یې دا و چې د عربو قبایل چې دي هغه چې د هر چا ملګري کېدل، ستا پر خوا کېده هغه ستا سوه، که زما پر خوا کېده هغه زما سوله. دا یې درېیم. څلورم شرط یې دغه و چې بل که زموږ د خوا څوک درلی ته به بېرته په لاس راکوې، که در تسلیم شو چې زه مسلمان کېږم بېرته به په لاس راکوې په دا لس کاله جریان کې، که ستا د خوا څوک رالی موږ یې په لاس نه درکوو. او پیغمبر لونه سې ویلیکه اصحاب نو دلته دا رقم دي د غضب څخه چې دا څه رقم شرطونه دي پر موږ، دا شرطونه ډېر عجبه ده، او موږ بیعت پر مرګ باندې کړی، زه مرګ ته آماده یم، شهادت ته آماده یم، پیغمبر علیه السلام ته د شرطونه منې. او نسی قرارداد، قرارداد چې را شروع کړي چې وسې را لیکي، په قرارداد کې اوله خبره دا وه چې رسول علیه السلام حضرت علی کرم الله وجهه راوغوښتې، بارئ الله سره کاتب و حضرت علی صاحب، ول قرارداد ولیکه، اول ول بسم الله ولیکه، بسم الله الرحمن الرحیم. هغه چې بسم الله لیکله، سهیل ابن عمرو ته بارئ ول ته استا بسم الله بسی لک، په خوانی بسم الله، په خوانی بسم الله د دې دغه چې بسمک اللهم دغه بیل کې چې بسمک اللهم استا په نامه یا خدای د رحمان الرحیم دی، دا نو سر ملګری کبر الله بسم الله بنه لیکه. نو خبره حضرت علی ته نبی علیه السلام البصره دی پر کمی ولیک بسمک اللهم، دا بسم الله الرحمن الرحیم دا رقم ولیک. پس یک شرار نبی علیه السلام کی ورته وای دا عبارت حضرت علی لیکي برل دا ورسول ولیک چې هادا ما عاهد علیه محمد رسول الله، چې دا قرارداد د سلور خبرې دا هغه چې پر هغه معاهده کړی در محمد رسول الله. نو سهیل دا بر ورته بر چې ما ته منل چې رسول الله نو جنگ مو در سره کاو، دا دونه مړي د څه د پاره کې رسول الله به خرابې، بس دا ولي کچ محمد ابن عبد الله، محمد عبد الله زي رسول الله عليه السلام بارو حضرت علي کرم الله وجهه تلوي لکسي خرابك دغه جذب دغه توایزه وسرته حضرت عجول زما پر لاس به محمد رسول الله لکسي بیا به خرابم والله کی خراب کنه د پیغمبر علی صلوات و سلام امر خود پاره د وجوب دی ورته خرابك رسول الله خراب محمد ابن عبد الله وجهه حضرت علي والله کی زما پر لاس خراب. نو اوس بر سفر کې حضرت علي اوس معصیت وکي سرکه شی وکړه، خدای یو جذب د ترالي دا جذب چې راځي هغه دغه څه ځای راځي. نو په دغه باندې بر دی ماخوذ نه دی، بر پیغمبر علی صلوات و سلام کله کلمې ځنی واغستی، بر هغه ځای چې دی هغه د رسول الله توري شو، هغه نبی علی صلوات و سلام خراب کول ویل کې زه خو رسول الله ام يم د عبد الله زوی ام يم، دا خو غلط نه دی چې محمد ابن عبد الله بر هغه شی دلته ولوب سره ویل کې. نو دا د اصحاب جذبه دا وار په وار په زړه کې اور بلیږي، جوش راغی کیږي، دا څه پر موږ شرطونه دي، بسم الله نه لیکي، بسم الله الرحمن الرحیم، بسمک اللهم لیکي، او دلته چې رالی رسول الله نه لیکي، محمد ابن عبد الله ولیکي، او ما چې رسول الله بلې نه ولي مجنګ در سره کوي، خو دا غسلور قرارداد دلته پکښ کې ولي کړس وره کېدای شي په دې خبره وس پويږي. دا صلح چې وس په دا قرارداد چې ما زی ولي کلسو، یو بل صحابي دی هغه بیا په مکه کې بندي دی، هغه د هغه ځای څخه په زولنو کې راغورځېدلې دي، دغه سهیل زوی دی، دغه سهیل زوی دی هغه راغورځېدلې درالي درات د مسلمانانو مابین چې ځان ورو ورو خدای پر دې زره عالم چې ما په لاس ورنه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خدای بنده داسې وخت رالی چې اوس ما قرارداد کړی دی د مسلمانانو، قرارداد چې بیا اوس مسلمان بیا په پاپ کې پیغمبر روس نسم راګرځولې، دا ګرد قرارداد زسا د پاره نسم ماتولې، بیا وخت راځي صبر وکړه الله تعالی ته صبر کړه. دا ناری اکړه چې ما په لاس مور کوله کړه ژوند څخه کوم د خپل پلار مو وژنې پلانې خدای پلار باندې کړو، هجرت نه پرې شو چې د نبی علی سلام سره الله عزوجل دې په کوشش کړه، ابره په لاس ورله راور کې ولاړ. دغه واقعه پر دغه ځای باندې دغه سپیر شو، دا صلح وسوله، دا صلح چې وسو بارنو حضرت عمر صاحب به تاب دي یا پلا ابو بکر تراري ورل مش پر حق نه، هغه په شک پر حق برل دی رسول دی کنه دی په حق بر رسول ورور نو چې رسول دی ولید کفار قیدونه مني. ابو بکر صاحب چې د صدیق لقب یې ور دی هغه ولدی په پویج حق دې د خبرې ګرد حق قرار تک شه تاکات یا نکدی دوری دوری بیا بنبی علیه السلام تربال تب حق رسول نه نبی علیه السلام بحق رسول برای ما استا خوب حق ندین برای دور حق دین کسنگ داخل بوری که پیغمبر بازه بکویه جمع نو داغه او چی بعد آغا صورت نازل سو حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنه آغا برای بیتا کتو چی ما تسنگ که پیت پیور سو داخل واقعی غا تکامیابی دنو دا کامیابی رازی واس بچیش کدی چی داغ قرارداد وکرسو دا تفصیلی خبری خونه بخی دیر جماعت است مازه آغا تکی راول چمال پا دا صورت کی با چاکم آیتون راست با پاپیر رجدا دا آغا پلانی خبری سر آره لرین نو پیغمبر دا قرارداد وکی چی دیر وانس و دا حدیبیه ستله نو ما بینس کله دا خبره پاته سره خزادونه بر حلالینو دا هجی به حلالی دی د حدیبیه یو څنګه په حرم کې داخله د حدیبیه خو ګرد د چا څخه خارج ده د حرم څخه یو څنګه په حرم کې دونه دا وشانه دلته بر هجی حلال کړل پیغمبر علی السلام اصحاب تو نه چې بر سر وخره است اصحاب سر نخره بر مرجان کو سر کولا ځان ول حلال ک ته مر به جنگ به دا غره ک مزه بیا ته څه ده فارو دیو ما اوس مکیت نه پرېږدي د خدای د حرامو میګرځي مشرکان راځي توافونه کوي د خدای د پلار نه د مشکم جنگ ته راغلي خدا غجزبه ځوان و ام سلمہ رضی الله عنها غالباً دغه او بیبی د نبی علی سلام داور سره او دغه عمره کې برادې چې نبی علی سلام خیمه ته نه نوتی پیغمبر علی سلام شکایت وکي بره له صحابه پکاو زورت هم انو نه حلال کې دی نه حلال وي نه حلال پکار منک او مش زوبه صلح قرارداد کړی دا شزه چې ور شعر ګوره چې مشوره و نبی علی سلام تور کړه او له صحابه کله کې خدا غیرتمن اصحاب چې تاسو بیعت کړی دی پر قتل پر دغه پر شهادت باندې شهید کیږي او ستاسو دغه سپه نو ته تاسو وکړه اول خپل سر واخره د دې په مخ تیش د دې په مخ خپل سر واخره خپل هدیه وکړه دې باندې مجبور دی کی پیغمبر علی سلام را وتی حلاق کړه او ورته سر چخ دی بره الله سبحانه سر واخره انا ورته وایم ګوش نحر کړه بره سر واخره خبر اصحاب مجبور اوس اړ وخت اس خره را کار وس هغه مشوره پیدا وکړه نو د دې ځای چروانو پر لار باندې مونده غصرت ګرځ نه حاصل تر مدینه پورې شدې ته صورت پراس اوس د دې صلح چې دی چې هغه پټ رمز په چش کې دی چې پروت پکښ کې اصحاب نه په پیژ نه بي علي سلام په پیژ لومړنۍ ګټه چې دی پکښ کې وکړه نو دا ځه طالبان تښته وایم چې د خپل مشرانو اطاعت کول ته پکار دی ولې هغه کې خمخزه کاوته زهانت الته پروت یو کار کې زینځي ولې خدای په مسله کې په سیاسي شیان باندې پویر اول شی دا و چې نبی علی السلام دلته ګټه وکړه چې درجه د مخه د نبی علی السلام ټوله ډله د عربو مشرکان خو سیاسي قوت قوتونه وګر د جهانت معرفي کړو بارل دا شتګرد غلط یو څو باغیان دی وطن ته پورته سي خپل وطن خپل خرابي ورما کای خپل وطن خپل خرابي د مشرانو خبرې نه مني د ملکانو سردارانو خبرې نه مني یو نه سیږي نو ټول عرب د نبی علی السلام په مقابله کې د بزرګ بزرګ کې و ولی خود د قریش خبرې مننه خدای د وخت سردارانو د مکه متولیانو پر نبی علی السلام دغه نوم یې شیو نبی علی السلام خلکو ته په دهشتګر او په تروریست یا په دغه سنامه نه میداد اوس نو مند ریاض کړ دغه وخت معنا باغی چې دا باغی د پلار د کجین پرې شي دی پر غلطه لار روان دغه نوم یو پیغمبر چې دا قرارداد سره د خطا په دی کې سیاسي ګټه داسو چې نبی علی صلوات و سلام پر رسمیت و پیژندل شو دا د رسمیت پیژندل دا سیاسي ګټه کته نو کوم دي چې پر رسمیت و پیژندل شو نو خو د ګور د عرب او قبایل او دغه مکه مشرکان ته مخ را اړه شنو د غلس سره سړي قرارداد کی چې دا غلطي باغلي قرارداد ورسره کی قرارداد خو یو حکومت ته بل حکومت سره لیکي ته چې قرارداد ورسره لیکي بیا لس کال ورسره کی دا خدامونه چې د مې طاقت یو حکومت دی نو د پیغمبر حکومت پر رسمیت و پیژندل شو یو سیاسي ګټه دغه په چې په قرارداد کې اگر چې قیدونه خود دې د خو پیغمبر ته قیدونه مشور چې ما زیولي کا چې ولي کده خدونه چې پر وسمه د رسمي اعلان شو چې د محمد سره مکه مشرکان قرارداد وکي ادا پر رسمیت و پیژندل شو د طالبان یو غټه لس راوړه دغه چې بلای دی پیشنهاد وکړي چې راځي په قطر کې خبره شو هدو دغه پر رسمیت پیژندل دا چې بیا وزګ نه پیژنم هغه بیا ستاب باب لا چې زمې نه پیژنم څنګه قرارداد سره کوي چې ما نه پیژنې او د خطر سره کوي نو دا یو غټه لاسته راوړنه و چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وکړ بل پایده دا پکې کړاله چې د اسلام دین پر رسمیت و پیژندل شو ګور دا سره جلاس و دی پیغمبر ډاله جنگیالي دا پر رسمیت و پیژندل شو چې دا یو حکومت دی دا بل پایده دا چې اسلام دین پر رسمیت و پیژندل شو په قرارداد کې دا لیکل شوی دی چې پراتونکو کال کې به تر عمره وکړي چې د اسلام جنم د دې حق لري چې عمره وکول د مخ خودي وګرځواله چې پراتین خلک منو ولي پر جن خپل دار دام یو مسلم جن دی اسماني جن دی چې د عمره حق لري راځي چې عمره وکنو نو بل هغه دا غسوله څو ګټ سوي دی یو د پیغمبر ډاله پر رسمیت پیژندل حکومت بل په خپل د دغه اسلام چې هغه اسلام هم په خپل ځان کې یو سم جن دی معنی چې دا حق لري چې عمره وکي مکه ته راځي دا خبر پر راګ نه سوله درېم خبر دا ګټه پیغمبر علیه السلام تر لاسه کړ چې وسټ د سړي د جنگ د خوازړه پیغام سي په مدینه کې د اسلامي نظام د استحکام لپاره بر پیغام سو د مخه پیغمبر استحکام نس کوله خو په جنگ اخته د دې خو عمله د اخو عمله د وسټ صلح لاس کاله قرار داد وس پیغمبر ورلې فوج منظم کې سر ډیر کارونه پکښې کې وکړه هغه اسلامي احکام چې اجرا یې غوښته په خوای نس کوله وس کی ته چې ګوري دا اسلامي حکومت چې په شی قرار قرار چنګیږي بر حدود جاری کی چپ شانی چنګ دی حد نس جاری کولی خو د پرار د قرار تر مازیشته دی یدی کلا غورځم چې قرار قرار باندې کار کیږي نو پیغمبر علی السلام چې د جې خوازره به غم کیده مکه ده خو ول لاس کاله قرار داد وس چې هغه عمل نس کولی د خپل نظام ته متوجه په مدینه کې سمنن حکومت جوړ کړي اسلامي احکام ته تطبیق کړي او خلق چې اسلام معرفي کې چې دایو نظام دی دا بس عمل کې چلول شي دا قانون دی یواز د منځنوم نه دی مش خو اسلام فقط اغل منځ لای وس نه پیژني خلک مشکل فقط دا المنزق اسلام غټ نظام دی لکه د نو دنیا نظامونه اسلام دغه جامع نظام دی نو دا د اسلام جامعیت او خلقت په ترڅ کې ورشکاره کی بل دا غټ پیغمبر علی اسلام تر لاسه کړ سلرمه غټ چې ده د پنځمه غټ چې ده سلرمه هغه دا و چې مسلمانان و دعوت ته فارغ شو د مخه په جنگ اخته و وس چې پیغمبر فارغ شو بار خو نو جنگ ختم شو ابره و دې ملک ته سړی ورستول دی اسلام دعوت ورکړی و بل کلی تاسو ول بل ته دعوت تبلیغ ته زړه ام دغه سو بیغام سو د جنگ سره شاته زړه لري کښان چې څوک عمل را باندې وکي نو دا دعوت د مخ دینه او فارغ ګرځم په جنگ اخته و ادا چې جنگ بند شو نبی علی السلام خو دعوت بو خلک به واسو را دعوت وکړي د اسلام وجنت نو دا سره مګټه دا پر رب الناس ول پنځم مګټه دا پر رب الناس ول چې نبی علی صلاتو والسلام خو په مدینه کې شاوخوا د مدینه داسې پرته ده لکه د ازما لاس چې وسلته دی د جنوبي خواته دا خواته ته مکه ده و اوغ شمالي خواته هغه شمالي غرب خواته اخ خواته بیا د خیبر دی د یهود علاقه ده دغه دغه څه نبی علیه السلام ډیر کړی دی دغه یهود ډیر منافقان دي لکه وسې په هغه وخت کې پیغمبر علیه السلام په ولاړې درول ګرد عمر چې اچھا به د نبی علیه السلام سره جنگ کوي دی دغه پټ کو مکه په ځای چې بیا کښې نو سره نبی علیه السلام ټول موږ دې سره هم سایګانې ښه ژوندګي به سره کوو په ځای دام سایګینوم درته پیش آوه چې شاید اسوله د خلکو پهشا د سړي پښې کښه نو پیغمبر خو درد ډېر ورته راتلي خو دا و چې د مکې د مشرکانو سره جنګ علني و نو دوی ته یې بیا غږ نه کوه د دغه ځای چې پیغمبر علیه السلام ور فارغه سو بره خو نمال دا د ذوالقعدې میاشت ده پسې ذوالحجه ده د لوی اختر پسې محرم ده دا پسې د سیخ بره اووم کال د هجرت را نوی کېږي په دغه اووم کال د هجرت پیغمبر علیه السلام د حدیبیې خلک یې ټوله روان کړل ناسته ناسه به ده ورلې پر خیبر یې حمله وکړه د خیبر علاقه ځنی ونیول په دکې ځنی ونیول وادی القرا ځنی ونیول تیما ځنی ونیول تبوک ځنی ونیول دا ټول د عرب غټ غټ ځایونه هم د دې د اقتصاد لارې غټ ځایونه او هم دغه کلای وی ډیر غټ غټ کلای وی نو دا ځایونه مګ نبی علی السلام جنگ وکړ د فتح کړه غنی متونه سو شان راوړل بل دغه غټ پکشي کی وو نو کدا غ صلح د مکه د خلکو سره نه وای سي پیغمبر پر خیبر جنگ کولای سو ولې خو د دوه دښمنانو په منځ کې واخوا ته به یهود یې خواته چې شو مشرکان د مکې و نو کېدای شي زما په خبره پیدل یاست چې د پیغمبر په دغه صلح کې دغه پنځه فایدې په لاس راغلې اول مسلمان په رسمیت پیژندل دوهم د اسلام جن په رسمیت پیژندل چې دا یو جن دی حق لري چې حج وکړي عمره وکړي راشي او مکې ته هیڅوک بیا مخ نه سنې ولې دې قرارداد حق ورکړي بر بیا پر کال براسي نو درېمه خبره دا و چې د اسلام د نظام استحکام به سپک شي چاغه نظام ته نبی علی السلام فارغ سلره مدا و چې دعوت ته بیزره فارغ سي د جنگ به خلاص پنځه مدا و چې هغه يهود چې د نبی علی صلوات و سلام زړه ډکو دغه د حدیبیه خلک پیغمبر بل به یو نه را سره ځي چې په حدیبیه کې قرباني ته تیار و هغه خلک را سره ولاړ سي دلته چې نبی علی السلام خیبر ته ورتلی پر دغه لاکه جنگ کو ډیر هغه منافقان عرب نه چې مر نبی علی السلام آل واسه او شوز مرسل عمره ته ولاړ سي بر اخر ګل دی خو یو نه دی دی قصر نه خلاصي ځان په وژنې راسي موږ به ځان پاته کو دغه چې پر خیبر ورته خیبر کې خدا خانان خلک وچ ډیر غنیمت نیول کیږي دی مر واسه کر واسه کړ زبم د سره ولاړ سم پیغمبر دې څوک به نه را سره ځي بس د حدیبیه خلک بیا هم اصلي خو واقعي مؤمنان خو دغه دي چې د مرګ ځای ته راسره تیار او دغه د غنیمت ځای ته هم راسره تیار دي نو د حدیبیه په صلح کې چې کوم څوک په د عمره کې چې کوم څوک ورسره بارونو د نبی علی السلام سره ولاړ چې ما دغه کلی چې خیبر دی په دکرې واجب القرا د تیما د تبوک دی دغه د یهودو علاقه او دغه فتح کړل دا چې فتح سوله د دعوت او د تبلیغ کار ته نبی علیه الصلاه والسلام زور ورکړ. زور چې ورسره ورکړي اوس دا پلا دی عمره تر دې څو نفرو پنځله ساوه نفرو هغه اکثر او کثیر برای دغه قرارداد اونګولې کل د مکه مشرکان ار کافر چې دی لاس نه درې عهد دی ماته بیا پر بل چتاوانی د مکه مشرکان دغه قرارداد مات کی. الته د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حلیف پر هغه عمله وکړ نو پیغمبر چې نه پر حلیف شریک باندې عمله وکړ خدای پر ماکه بس قرارداد مات شو. بار نبی علیه السلام پر مکه باندې فوج را روان کړ. دا نو اتم کال د هجرت لس زره مجاهدین ورسره لس زره مجاهدین دعوت شو نو سعودي په دوه کال کې ګوره اوله پلاچ تری پنځله ساوه نه پر دي او دا دعوت په څو عمر کې سوی دي په اتلس کال کې ولې جرس کال نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه کې تیر کړی دي پنځه کال یې چیرې تیر کړ په مدینه شریفه کې خوشپژم کال حدیبیه ده نو په دغه وخت کې پنځله ساوه د پیغمبر سره روان چې د حدیبیه په پلاچ د عمرې ده پاره ځي مګر په دوه کال کې چې د جنگ پیغام وسو دعوت کې دوغه زور ورکړي دوغه خلک کېږي چې روان دي فوج جنگ کې به مرګ کې به لس زره نفر سره و چې رالی مکه یې بره ونیول فتح کړ نو مکه په اتم کال د هجرت بره فتح شوله نو اوس د حدیبیه صلح په شپږم کال وسو د مکه فتح په اتم کال وسوه فداغه صورت کې چې اوس انا فتحنا لك فتحا مبينا سکه هغه د مکه فتح ده الله یې وس جری ورکی مازی په څنګه د مازی ولا چې انا موږ به شکه فتحنا موږ فتح ده کړ د معنا فتح درک وو ته فتح مبينا مکه ستا په لاس کې بس نور مفسرین وايي جنگ ته به نه بیا انا فتحنا به شکه موږ فتح درک کو ته دغه صلح دغه غټه کامیابی ده دغه غټه کامیابی ده نو حضرت عمر سره په دغه ارمان کو بره الله یې کامیابی بولي او زد است جزباتیوم چې مال دا واستو لیکه دا ولې تکه دا خټه کامیابی وتر لاس وسو نو دا یو څو خبرې مقدمه چوي ترجمه چې دا به بیا د خیر کې ژوند بیا ورسته بیا راوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.